Mario Kato Escayo Sherpa, Miki Multa Legenti Multa Audienti, Que Populus Romanus Domi Milisieque, Maria Atque Terra Preclara Fascinora Fecit, Forte Lubuit Attendere Querres Maxime Tanta Negocia Sustinuse, Ac Miki Multa Agitante Costabat Paucorum Civium Egregiam Virtutem Cunca Frativise, Sed Posquam Luxu Atque Decidia Civitas Corrupta Est, Multitempestativos aut sane quisquam Rome virtute magnus fuit. Sed memoria mea, ingenti virtute, diversi moribus fuere viriduo, Mario Cato et Cesar, quos coniam res obtulerat, silencio preteriri non fuit concilium, quimitriusque naturam et mores, quantum ingenio possim aperidem.